w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Medycy walczący z koronawirusem dostaną dodatkowe świadczenia. Minister zdrowia wydał właśnie polecenie w tej sprawie. Tysiące zniczy na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Tak mieszkający tam Polacy obchodzą uroczystość Wszystkich Świętych. Po nocnej blokadzie na A2 w Łódzkiem do sądu trafiło ponad 70 wniosków o ukaranie sprawców. Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał polecenie prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, by każda osoba z personelu medycznego walcząca z COVID-19 otrzymała o 100% większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego. Polecenie obowiązuje od dziś. Minister powiedział, że gwarancją dwukrotnego wzrostu pensji dla ratowników i diagnostów oznacza, że tą regulacją zostają objęci wszyscy, którzy na pierwszej linii walczą z COVID-19. To docenienie wagi personelu medycznego mierzącego się z zakażeniami koronawirusa, podkreślił szef resortu zdrowia. Służba zdrowia nie będzie w stanie poradzić sobie z gwałtownym wzrostem zakażeń, jeżeli do takich dojdzie w związku z ostatnimi protestami. Tak mówi w programie pierwszym Polskiego Radia wirusolog dr Agnieszka Szarowska ze szpitala MSWiA w Warszawie. Zorganizowaliśmy spotkanie na ulicach, gdzie owszem, może świeże powietrze, może wiatr, może to, że jednak to była duża powierzchnia, doprowadzi do tego, że nie zachoruje 1/3 z tych osób, tylko zachoruje 1/5, 1/8. Ale to nadal będzie za dużo, jeżeli chodzi o możliwości polskich szpitali. Wirusolog dodała, że powrót do normalności jest możliwy tylko dzięki przestrzeganiu zaleceń sanitarnych, czyli utrzymywaniu dystansu, dezynfekcji i noszenia masek. W ciągu ostatniej doby zanotowano 17 171 przypadków koronawirusa. To ponad 4,5 tysiąca zakażeń mniej niż wczoraj. Zmarły 152 osoby, ponad 6300 wyzdrowiało. Dzień zadumy nad tajemnicą życia i śmierci. Dziś w Kościele Katolickim uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień, w którym tradycyjnie odwiedzamy groby bliskich. W tym roku jednak z powodu epidemii do jutra włącznie cmentarze są zamknięte. Przez cały listopad Kościół umożliwia uzyskanie odpustu zupełnego dla dusz cierpiących w czyśćcu. Stolica Apostolska wydała dekret przedłużający czas uzyskania odpustów za zmarłych na cały miesiąc, informuje rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak. Odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez cały listopad. Te 8 dni, zwykle ustanawiane od 1 do 8 listopada, wierni będą mogli wybrać w dowolnym czasie do końca miesiąca. Również wierni pozostający w domach, osoby starsze, chore, wszyscy ci, którzy z różnych powodów, jak na przykład kwarantanna, obawy przed zarażeniem, nie opuszczają domów, także mogą uzyskać odpust za zmarłych. Muszą tylko pamiętać o określonych warunkach. Jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają taką intencję, to kiedy to tylko będzie możliwe, powinni spełnić 3 zwyczajne warunki. Odbyć spowiedź sakramentalną, przyjąć komunię świętą i odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Materiał przygotowała Małgorzata Jędrzejczyk. Polacy mieszkający we Lwowie obchodzą Dzień Wszystkich Świętych, uczestnicząc w akcji Światełko Pamięci dla cmentarza łyczakowskiego zorganizowanej przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej. Od rana lwowscy Polacy, harcerze i wolontariusze zapalają biało-czerwone znicze nie tylko na mogiłach swoich bliskich, ale i na opuszczonych grobach. Nie wyobrażam sobie tego dnia inaczej niż bycie tutaj. Przychodziliśmy tutaj od zawsze i wtedy, kiedy można było, ale ten cmentarz był coraz bardziej zniszczony. I wtedy, kiedy był zamknięty i teoretycznie niedostępny. Cmentarz łyczakowski przychodzimy od zawsze. Taką tradycją jest przychodzenie na cmentarze w Dniu Wszystkich Świętych i zapalanie zniczy. Póki będziemy żyć, do tego czasu będziemy bywać tutaj. Cmentarz łyczakowski to jest miejsce, w którym jesteśmy w stanie się zamyślić o własnej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i co po nas pozostanie. W tym roku na jednej z największych polskich nekropolii zapłonie około 30 tysięcy zniczy. Skierowaniem do sądu ponad 70 wniosków o ukaranie i zatrzymaniem jednej poszukiwanej osoby zakończyła się interwencja policji. A chodzi o blokadę, którą minionej nocy zorganizowała na autostradzie A2 grupa obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy, Armenii i Polski, wyjaśnia rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Joanna Kącka. Funkcjonariusze na miejscu zastali kilkadziesiąt samochodów, które zatrzymały się na dwóch pasach autostrady w kierunku Poznania. Spora grupa osób znajdowała się poza samochodami. Część mimo obostrzeń sanitarnych nie miała zakrytych ust i nosa. Okazało się, że jest to międzynarodowa grupa zdominowana przez Ormian, która w taki właśnie sposób chciała zainteresować opinię publiczną konfliktem w Górskim Karabachu. Po rozmowach z policjantami osoby te zostały nakłonione do zjechania na najbliższy MOP. Ponieważ odmówili przyjęcia mandatów, zostali poinformowani o skierowaniu wniosków do sądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy, jutro chmury i opady deszczu w całym kraju. Nad ranem mglisto. W nocy od 2 do 10 stopni, tylko na wschodzie lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 2, a jutro od plus 8 stopni na wschodzie do 17 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór Państwu, tu Sport w Trójce, jesteśmy na stanowisku i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiamy. A dzisiaj za sterami Krzysztof Oniewski i Adam Malecki. To szczególny dzień. Dzień wspomnień i pamięci tych, którzy w tym roku od nas odeszli. Wybitnych sportowców, a wśród nich jednego z najwybitniejszych koszykarzy w historii. Breaking news in this Sunday afternoon, five-time NBA champion, former league MVP Kobe Bryant died earlier this afternoon in Los Angeles in a helicopter crash. Wspomnimy sportowców, ale także wybitnego aktora, który kochał sport. Wojciech Przoniak bujał w obłokach. Miałem 15 lat, kiedy zacząłem latać, skakać z spadochronem. Dla mnie w tamtych czasach, kiedy nie było telewizora, to pierwszy raz z 600 metrów jako skoczek spadochronowy zobaczyłem ziemię. Będzie czas wspomnień, ale zajmiemy się także bieżącymi sprawami sportowymi. Nad Polskim Związkiem Gimnastycznym zbierają się czarne chmury. Czary goryczy przelały pieniądze, a właściwie ich brak. Aby wszystko poukładać chronologicznie, trzeba cofnąć się jeszcze do pierwszej połowy 2019 roku. Wtedy to Polski Związek Gimnastyczny zaciągnął pożyczkę na organizację w Szczecinie Mistrzostw Europy w gimnastyce sportowej. Mateusz Fusiarz zajął się sprawą, wziął pod lupę kryzys gimnastyczny. Kryzysowe sytuacje w powietrzu miewają także oczywiście paralotniarze, szczególnie podczas akrobacji. Główną konkurencją, taką najbardziej widowiskową, są slalomy, czyli wyścigi pomiędzy pylonami. Pylony to są takie 12-metrowe stożki, słupki i między nimi po prostu wykonujemy trasę, którą trzeba przelecieć w jak najkrótszym czasie. Brzmi łatwo, ale wcale tak nie jest i coś o tym wie Wojtek Bugdoł, nasz mistrz świata w paralotniarstwie właśnie. Co jeszcze dzisiaj? Wrócimy do rozmowy z Janem Błachowiczem w sporcie pod Księżycem. Połączymy się z trenerem lidera Ekstraklasy Markiem Papszunem, a także z oszczepniczką Marią Andrzejczyk. Porozmawiamy także z najlepszym polskim szachistą Janem Krzysztofem Dudą. Jak zazwyczaj zachęcamy Państwa do telefonów, jednak w dobie pandemii nie ma takiej możliwości, także dzisiaj my będziemy dla Państwa i takich możliwości telefonowania do nas dzisiaj nie ma. Mamy nadzieję, że to się niebawem zmieni. A teraz najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali deblowe turnieje ATP w Wiedniu. W finale pokonali Brytyjczyków Jamiego Mareya i Nila Skupskiego 7-6 i 7-5. W finale gry pojedynczej Rosjanin Andrii Rubliow 6-4 i 6-4 wygrał z Włochem Lorenzo Sonego, tym samym, który najpierw wyeliminował Huberta Hurkacza, a potem Nowaka Dziokowicza. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Emilii Romani na torze Imola we Włoszech. Brytyjczyk wyprzedził innego kierowcę Mercedesa, Walteriego Bottasa i Daniela Ricciardo z Renault. To zwycięstwo numer 93 Hamiltona w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Przy okazji Mercedes zapewnił sobie kolejny tytuł w klasyfikacji konstruktorów. Już nie tylko mecz naszych szczypiornistów z Holandią, ale i 8 innych w eliminacjach Mistrzostw Europy zostało odwołanych, o czym poinformowała Europejska Federacja Piłki Ręcznej. Kwalifikacje miały wystartować 4 listopada, a Polacy swoje spotkanie rozegrać za tydzień w Płocku. Zgodnie z planem mają się z kolei w ATP Finals rozpocząć, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata Tenisistów. Zawody mają się odbyć bez publiczności, no i mają się rozpocząć 15 listopada i potrwać do 22, mimo całkowitego lockdownu ogłoszonego przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. No, to będzie ostatni Masters rozegrany w Londynie. Przez kolejne 5 lat turniej z udziałem 8 najwyżej sklasyfikowanych tenisistów ma się odbywać w Turynie. ATP Finals w Londynie od 15 listopada. Tego samego dnia Marcin Lewandowski, mistrz Europy w biegu na 800 i jedyny polski medalista Mistrzostw Świata na dystansie 1500 metrów miał wylecieć na wysokogórskie zgrupowanie do Kenii. Z wiadomych względów to wykluczone, co w zamian wygląda na to, że Warszawa. Jest tu takie miejsce, Air Zone, pozwalające na imitację treningów na wysokości 3000 metrów i bardzo możliwe, że właśnie z tego skorzystam, stwierdził nasz biegacz. I wracamy do Londynu. Wczorajszego wieczora Aleksander Usyk pokonał jednogłośnie na punkty Dereka Chisore w bokserskiej walce w kategorii ciężkiej. To drugi występ Ukraińca w tej kategorii. Wcześniej zdobył wszystkie pasy w wadze junior ciężkiej. Jeden z nich swego czasu odebrał naszemu Krzysztofowi Głowackiemu. Wczorajsza wygrana walka z Chisorą czyni z niego pretendenta do walki o pas WBO należący do innego Brytyjczyka Anthony'ego Joshua. Zostajemy na wyspach, za nami dwa spotkania w piłkarskiej Premier League. Aston Villa przegrało u siebie z Southampton 2-4. Jan Bednarek rozegrał w ekipie świętych tylko pierwsze 45 minut, na drugą połowę już nie wyszedł z powodu możliwego urazu kręgów szyjnych po uderzeniu głową w murawę w pierwszej części meczu. W drugim dzisiejszym spotkaniu Newcastle 2-1 wygrało z Evertonem, który po świetnym początku sezonu, mówiąc kolokwialnie, puchnie. Przed nami jeszcze spotkanie Manchester United z Arsenalem, początek o 17.30. We Włoszech Milan na wyjeździe pokonał 2-1 Udinese, bohaterem meczu Zlatan Ibrahimović. Asysta przy pierwszym golu dla gości, drugiego strzelił przewrotką, czyli tak jak zawsze, tak jak robi to Zlatan Ibrahimović. Proszę zostać z nami do godziny 19.00, to jest trzecia strona medalu. Dzisiaj śpiewają dla Państwa kobiety, no taki czas. Dzisiaj wspominać będziemy tych, którzy odeszli, a dla których sport był najważniejszą dziedziną życia, tak można powiedzieć. Na pewno tak było w przypadku Radosława Ciemięgi, dla którego siatkówka i PTPS Piła były całym jego życiem. Prezesa Ciemięgę wspomina Tomasz Gorazdowski. Radosław Ciemięga, członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, przewodniczący Wydziału Dyscypliny PZPS, wieloletni prezes klubu Enea PTS Piła, twórca jego sukcesów. Zmarł nagle w wieku 55 lat na kwarantannie z powodu koronawirusa. Wspomina go Radosław Nawrot z Gazety Wyborczej z Poznania. Radosław Ciemięga był takim człowiekiem, dziennikarzem, który kojarzył mi się z czasami przedwojennymi albo nawet wręcz jeszcze wcześniejszymi, z czasami początków polskiego sportu. Głównie dlatego, że wtedy dziennikarze bardzo mocno angażowali się nie tylko w pisanie o sporcie, ale także w kreowanie sportu. Oni byli tą siłą sprawczą, dzięki której powstawały kluby sportowe, zawody, mistrzostwa, inicjatywy wszelkiego rodzaju związane ze sportem. I Radosław Ciemięga był takim człowiekiem. On założył w połowie lat 90. klub PTPS Piła, który zresztą dzięki jego inicjatywie został nazwany Prasa Piła, co wskazywało na wpływ dziennikarzy na to, co się wtedy w Pile stało. No to była niezwykła historia, bo dziennikarze, którzy nie tylko piszą, ale i tworzą sport, to jest pewna nowość w czasach nowożytnych. My raczej jako ludzie pióra czekamy biernie na to, co się wydarzy w sporcie, a on nie czekał. Człowiek, który stworzył klub siatkarski, którego początki sięgają jego biurka w redakcji w Pile, bo tam mieściła się właściwie cała dokumentacja, wszystko co się z nim wiązało, aż po czwarte miejsce w Europie, jakie Nafta Piła zajęła w 2000 roku. Niezwykła historia. Wydaje mi się, że jedna z najwspanialszych historii, najbardziej takich wręcz powiedziałbym może i romantycznych w dziejach polskiego sportu. On był jej autorem. Piękna historia zwieńczona sukcesem. Przez kilka lat klub z Piły był nie do pokonania na polskich parkietach. Między innymi czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski, cztery razy z rzędu, zaczynając od 1999 roku. Dla telewizji Asta24 tak mówił Dariusz Kubicki, dyrektor Mosiru z Piły. Rozmawialiśmy kilkakrotnie w czasie jego choroby, kiedy już był zarażony. No i nic nie wskazywało na to, że to się może skończyć tragicznie. Mało tego, miał taką w sobie determinację. Mówił, oj, ja jeszcze niejednemu krwi napsuję. Z taką dobrą sportową złością. No, sprawy potoczyły się inaczej, błyskawicznie. Proszę Państwa, COVID zabija naprawdę. Co do tego nie mamy wątpliwości. Kontynuujemy wspomnienia tych ludzi ze świata sportu, którzy odeszli w bieżącym roku. 24 lutego zmarł Jan Kowalczyk, jedyny polski mistrz olimpijski w jeździectwie. W 1980 roku zdobył złoto w Moskwie w konkurencji skoków przez przeszkody w konkursie indywidualnym i srebro w zawodach drużynowych. Jana Kowalczyka wspomina przyjaciel Artur Bober. To był zawodnik, który swoim talentem nawiązywał do wielkich mistrzów. Wyczuciem konia, jego intuicją, współpracą pozwalał na to, że osiągał jak najlepsze wyniki. To świadczyło mu dwa medale olimpijskie. To był talent nieprzeciętny, a przed tym zawodnik bardzo otwarty dla młodych kolegów, przyjacielski, szczery, cenił swoich przyjaciół. Ja swoją karierę zacząłem dość późno, bo byłem kiedyś skoczkiem spadochronowym i zacząłem jeździć konno po wypadku w wieku 23 lat. Ale pamiętam, jak dziś Jasia. Spotkaliśmy się na zawodach w Bogusławicach i Janek spotkał mnie na parkurze. W konkursie byłem drugi za nim. Wieczorem było spotkanie, nie było wtedy Facebooka, żeśmy się spotykali i rozmawiali. Janek mnie przedstawił swoim przyjaciołom w konkurencji skoków. Powiedział, panowie, to przyszły mistrz polski, zawodnik stary, ale jary, który stara się jak może i na pewno będą z niego kiedyś ludzie. No i to się stało. Zostałem medalistą mistrzostw Polski, brałem udział w mistrzostwach świata. Jasiu od razu nie poczuł we mnie konkurenta, ale poczuł we mnie przyjaciela. On my way up north, up on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining, and I'm like a good bull, I can't pull this deep end. Let's sew the fairy tale with you. On the 101, the girl had come undone. I tried to downplay it with a bet about us. He said, you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I too said, like a good book, I can't prove. This deep end, let's sew the fairy tale with you. Let's sew the fairy tale. Let's sew the fairy tale with you. Right back where you could taste heaven perfectly, feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. I don't, didn't think we'd end up like. And I'm too sick, like a good book, I can't pull this deep in. Let's sew the fairy tale with you. Let's sew the fairy tale. Let's sew the fairy tale with you. Let's sew the fairy tale with you. I could pick back up. Zakończyło się spotkanie w Siatkarskiej Plus Lidze. Trefl Gdańsk przegrał u siebie 1-3 z Jastrzębskim Węglem. Cieszy, że w ogóle ten mecz się odbył, bo jak wiemy, Siatkarska Plus Liga jest w dużej mierze zdominowana to, co dzieje się w kraju w związku z koronawirusem. To teraz trochę polatamy. Wojciech Bugdow to as podniebnych przestworzy. To, co robi na swojej motoparalotni, robi naprawdę wrażenie. Niektórym nawet skóra cierpnie na widok wykonywanych przez niego rewolucji i ewolucji. On sam nie robi z tego wielkiego halo. Zresztą proszę posłuchać, co miał do powiedzenia w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim. Przyznam szczerze, że ostatnie wspomnienie, jakie mam z tobą, to World Games we Wrocławiu, twój złoty medal na tych igrzyskach sportów nieolimpijskich. Opowiedz naszym słuchaczom, co się z tobą działo w tym okresie, bo pewnie nie tylko ja zgubiłem z tobą kontakt. Witam wszystkich. Wydarzyło się bardzo dużo. Od tamtej pory zdobyłem 2 indywidualne tytuły Mistrza Świata, czyli już mam 3 i do World Games, także trochę się tych tytułów nazbierało. Jestem naprawdę zadowolony z tego, bo praca, którą włożyłem na początku, daje teraz nam efekty, z których można czerpać te wszystkie medale i osiągnięcia. Ty możesz już koncentrować tylko i wyłącznie na swoim sporcie, na swojej dyscyplinie, z tego żyjesz, to ci pozwala utrzymać rodzinę? Nie do końca. Utrzymanie rodziny a sport to są dwie różne rzeczy, ale od 2018 roku do grona moich sponsorów dołączyła firma PKN Orlen i zdecydowanie łatwiej jest latać, funkcjonować na co dzień w sporcie. Poprawiła się moja zdolność finansowa, jeżeli chodzi o wyjazdy na treningi, o sprzęt, po prostu mogę dysponować o wiele lepszym sprzętem niż dotychczas. A co ty porobisz poza lataniem na paralotni? Poza lataniem na motoparalotni też prawie latam, że nie do końca zajmuję się lataniem, to znaczy bardziej zarządzaniem lataniem. Jestem menadżerem floty powietrznej w jednej prywatnej firmie i koordynuję po prostu pracę wszystkich statków powietrznych. I jaka to jest flotylla? Zdradzisz, jakimi ty się jednostkami opiekujesz? Jest i śmigłowiec, i samolot odrzutowy, i turbośmigłowy, także jest wesoło. Latasz nimi czasami? Czasami się zdarza, ale no tak jak powiedziałem, to polega praca na zarządzaniu lataniem, a nie na lataniu. Przypomnijmy naszym słuchaczom, słusznie zauważyłeś, że to jest motoparalotnia, nie paralotnia. Czym to się różni od zwykłej paralotni? Niedawno naszym gościem była Klaudia Bułgakow i no, te wasze dyscypliny są jednak różne. Tak, są zdecydowanie różne. W moim sporcie jest wykorzystywany do lotu dodatkowo silnik, czyli dochodzi nam wtedy przedrostek moto i wtedy my nie potrzebujemy prądów termicznych ani wyciągarki do tego, żeby wzbić się na pewną wysokość, z której moglibyśmy dalej lecieć. Ktoś, kto widział cię w akcji, no to jest, właściwie was widział w akcji, jest pod ogromnym wrażeniem. Czy ty możesz w skrócie opowiedzieć, na czym polega wasza rywalizacja, z jaką prędkością wy się przemieszczacie, co wy musicie podczas zawodów zrobić? Jeżeli chodzi o moje loty na motoparalotni, to główną konkurencją, taką najbardziej widowiskową, są slalomy, czyli wyścigi pomiędzy pylonami. Pylony to są takie 12-metrowe stożki, słupki i między nimi po prostu wykonujemy trasę, którą trzeba przelecieć w jak najkrótszym czasie. Widowiskowa impreza jest naprawdę moim zdaniem bardzo. Przez COVID posypały wam się plany startowe, pomimo tego, że wy rywalizujecie przecież na zewnątrz. Tak, plany startowe się posypały i w tym roku zostały odwołane Mistrzostwa Świata w Brazylii i Mistrzostwa Świata w Czechach. Także szkoda, bo rok naprawdę zapowiadał się bardzo ciekawie i rozpocząłem bardzo duże przygotowania przedsezonowe i niestety wszystko musiało stanąć. No ale życie toczy się dalej, także nie wszystko stracone, kolejne sezony przed nami. Przez to masz więcej czasu dla dziecka? Tak, jest więcej czasu dla dziecka. Podziel się tą wiadomością, bo patrzę na twoją młodą twarz, uśmiechnięte oczy, a ty w tak zwanym międzyczasie zostałeś tatą. 5 lutego na świat przyszedł mój syn Stanisław. No, latał już ze mną, także niestety zasnął. No także dobrze. Chyba latanie mu odpowiada. Czy Stasiek daje spać? Ogólnie daje spać. Czasami zdarza się, jak to u dzieci, że jest ta noc nieprzespana, że się często budzi, ale ogólnie nie ma co narzekać. A pokłady miłości takie nieznane uruchomiły się w tobie? Powiem szczerze, że tak. I naprawdę z uśmiechem na twarzy każdego dnia chcę jak najszybciej do domu wrócić i zobaczyć uśmiech małego na twarzy, bo jest to coś bezcennego. Wojtek, a to nie jest tak, że mając takiego małego człowieka, twój sport, twoja dyscyplina jest ryzykownym sportem. To nie jest tak, że zacząłeś się troszeczkę bardziej zastanawiać nad tym, co robisz? Nie do końca się z tobą zgodzę a propos ryzykownego sportu, bo uważam, że wbrew pozorom jest to jedna z najbezpieczniejszych form latania. Zdarzają się różne niebezpieczne sytuacje, ale uważam, że jest ich naprawdę mało i naprawdę można bezpiecznie z głową z nich wyjść. Także aż tak bym nie dramatyzował. No to chyba wszystko u ciebie w porządku. Widzę taki spokój, balans, czy się mylę? Nie, ogólnie mam wrażenie, że sobie pewne sprawy zawodowo-sportowe i rodzinne poukładałem. Że jesteś na fajnym etapie swojego życia. I tak, i zarówno w sporcie, jak i w domu jestem zadowolony, bo to wszystko działa. The deep blue ocean. 28 minut zostało do godziny 18. Obiecywaliśmy na początku naszej audycji, że połączymy się dzisiaj telefonicznie z trenerem Markiem Papszunem, trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, lidera piłkarskiej PLK Ekstraklasy. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. Zacznijmy od gratulacji za wygraną w piątek z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-0 w Pucharze Polski. Powiedział pan po tym meczu, że w rozrywkach pucharowych chodzi o to, żeby awansować do kolejnej rundy. Jak się uda zagrać do tego ładnie, no to pełnia szczęścia. Tak było w piątek. Dziękuję za gratulacje przede wszystkim. Dokładnie tak, bo te mecze pucharowe, szczególnie z zespołami z niższych lig, to najczęściej są trudne przeprawy i nie tylko dotyczyło to nas w przeszłości, ale chyba każdej drużyny, chociażby ten mecz, jak się nie mylę, piątkowy Górnika Zabrze, gdzie chyba w doliczonym czasie gry przechylił Górnik szale zwycięstwa z trzecioligowcem przy Ostrowie. To nawet chyba nawet taki dobry przykład. My mieliśmy ten mecz od początku do końca pod kontrolą. Zaczęliśmy, panie Marku, od Pucharu Polski, ale tak naprawdę i nas, i naszych słuchaczy. Oczywiście najbardziej interesuje to, jak wam idzie w PKO Ekstraklasie. Po 8 kolejkach jesteście liderem. To dla pana zaskoczenie, czy wcale nie? Gdybym powiedział, że nie jest zaskoczeniem, to nie mówiłbym prawdę. No, swego rodzaju zaskoczeniem pewnie tak, no, ale z drugiej strony ja nie rozmyślałem nad tym, na którym miejscu będziemy po, powiedzmy, 8-10 kolejkach. Ale no niewątpliwie jest to takie miłe zaskoczenie i z tego się na pewno cieszę, aczkolwiek nic jeszcze nie wygraliśmy i chcemy tą dobrą pasce zachować. Trenerze, do jakiego stopnia jest to trudny czas dla was, dla klubu, dla piłkarzy, ten czas pandemii, kiedy trzeba szykować cały czas testy, kiedy przechodzicie te testy, kiedy jest jedna wielka niewiadoma temu towarzysząca? Jak trudne jest to tak naprawdę to sytuacja dla pana jako trenera? Bardzo trudna pod względem nie tylko zarządzania, ale też czasowym względem. Rozmawialiśmy tak, niestety nie mogłem przyjąć zaproszenia, bo przyjechałem na jeden dzień do Warszawy, mimo tego no cały czas pracuję, bo oprócz takich stałych obowiązków, które pochłaniają i tak bardzo dużo czasu i nie ma dnia wolnego, to dodatkowo dochodzi ten COVID i dzisiaj w tej minucie, której dokładnie rozmawiamy, my nie wiemy, kiedy zagramy najbliższy mecz. Czy to będzie piątek, czy niedziela, to determinuje zmianę całego mikrocyklu i trzeba się do tego przygotować dwutorowo. Dodatkowo oczywiście są kontuzje takie, które są powszechne, jakby tematy związane właśnie z COVID-em, z badaniami. No jest sporo utrudnień obostrzeniowych też. Trzeba się izolować, trzeba to dzielić na grupy. No wiele takich dodatkowych działań trzeba wykonać, których w normalnym trybie nie było. Panie trenerze, a czy te covidowe historie torpedują budowę nowego stadionu w Częstochowie? Bo pewnie wszyscy o tym już marzycie, żeby w końcu grać na siebie, na przykład w eliminacjach europejskich pucharów. To daleko pan teraz poszedł. Niech pan nie będzie taki skromny. Na pewno pan o tym myśli. Ale nie. Powiem szczerze, że nie myślę o pucharach. Na pewno myślę o powrocie do Częstochowy, bo mimo tego, że my dobrze gramy, uważam, że osiągamy w drugim sezonie w Ekstraklasie, tak w pierwszym, jak i w tym, bardzo dobre wyniki. Natomiast no wszędzie dobrze, a w domu najlepiej. I nie jest inaczej w tym przypadku. Te prace nie są na pewno opóźnione, nie blokuje ich COVID, więc widzę, że idzie to, nie powiem, że zawsze pełną parą, ale myślę, że według jakichś tam harmonogramów, ja też nie znam tych ustaleń do końca, ale prace się posuwają. Wracając do spraw stricte sportowych, to świetnie trafiacie z transferami. Vi López takim najlepszym ostatnim przykładem. Kto poza panem ma wpływ na zatrudnianie nowych piłkarzy? No, z tymi transferami to jest różnie, bo w zeszłym roku byliśmy krytykowani i słusznie poniekąd, bo te transfery nie były nie były idealne, natomiast też zbyt krytycznie do tego podchodzono, bo w pewnym sensie każdy z tych zawodników coś dał, coś wniósł. Jeden 1%, drugi 20%, trzeci 50%. Byli tacy, co 100% wnieśli tyle, co oczekiwaliśmy. I teraz jest, nie powiem, że podobnie, bo też inna jest jakość tych zawodników, inna skala. No, nie można porównywać chłopaków, którzy przyszli w zeszłym roku do tych, którzy dołączyli teraz, chociażby przez CV, jakie ma w swojej prezentacji Ivi Lopez. No, to jest zawodnik z wyższego poziomu. No i takiej różnicy też oczekiwaliśmy, natomiast to wszystko nie jest takie proste, bo wielu zawodników, może wielu nie, no ale kilku na pewno w Polsce było z tego też poziomu i oni się całkowicie nie sprawdzili. Ja wierzę, że Ivi będzie takim zawodnikiem, który no w tej lidze się sprawdzi, no albo ją nawet może, mówiąc kolokwialnie, zawojuje. A rozumiem, że liczy pan też na powrót do gry Miłosza Szczepańskiego, trochę zapomnianego, bardzo zdolnego chłopaka. Tak, oczywiście, że tak. O tym się nie mówi, że naszym zawodnikiem dalej jest Szczepan. I tak, ja bardzo liczę na niego. Już wiele razem przeszliśmy i on się fajnie u nas rozwijał. Szyki pokrzyżowała ta paskudna kontuzja i wstrzymała go w tej chwili, ale ja myślę, że często tak bywa u tak młodych zawodników szczególnie, że taka kontuzja gdzieś ich wzmacnia psychicznie pod kątem takiej dojrzalszości, no stają się tacy bardziej dojrzali, bardziej odpowiedzialni, bo już wiedzą, co to jest być w takim najgorszym położeniu i z niego wyjść, wtedy po prostu bardziej doceniają. A to chłopak bardzo zdolny, życzymy mu powrotu do zdrowia, a panu, panie trenerze, samych sukcesów na boisku i tego, żebyście zagrali w europejskich pucharach już na własnym stadionie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia, miłego wieczoru. In Liverpool on Sunday, no traffic on the avenue, the light is pale and thin like you, no sound down in this part for the boy in the belfry, he's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower. Like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour. And he sounds like he's missing something or someone that he knows he can't have now. Somebody's eye, probably swallow some of their history. And the boy in the belfry, he's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower. Like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour. Wracamy do naszych wspomnień. 1 września zmarł żużlowiec Jerzy Szczakiel, pierwszy polski indywidualny mistrz świata. Tytuł zdobył w 1973 roku w Chorzowie. Dwa lata wcześniej w duecie z Andrzejem Wyględą sięgnął zaś po mistrzostwo świata par. Tytuł Mistrza Świata zdobył Jerzy Szakiel, Polska. Jest 2 września 1973 roku. No Jurek to jest rówieśnik, bo o rok tylko starszy. Marek Cieślak, trener reprezentacji Polski. A więc razem zaczynaliśmy te swoje ściganie. Kupę wyścigów razem zaliczyliśmy. Zasłużył się do polskiego żużla, no bo to był jako pierwszy Polak tytuł indywidualnego mistrza świata, a 2 lata wcześniej był w Rybniku medalistą mistrza świata par. Normalny chłopak z Grudzic tam pod Opolem. Troszkę był takim zawziętym, o pamiętniwym, ale taka cecha mistrzów, prawda? Ósmy wyścig. Maudzer na 4. pozycji, olbrzymia sensacja. 100 tysięcy ludzi staje z miejsc. 73, gdzie wspólnie staliśmy na podium mistrza świata w Chorzowie. Zenon Plech, wicemistrz świata na żużlu. No było wspaniale, no bo to był fajnym kolegą, bo myśmy jeździli w Anglii, podróżowaliśmy razem, ścigaliśmy się w złotym kasku na różnych torach. No szkoda człowieka, bardzo szkoda. Jurek Szczakiel ujmował pokorą, cierpliwością, posiadał wyjątkowo analitycznie usposobiony umysł. Tomasz Lorek, dziennikarz Polsatu Sport. Swoim życiem pokazywał, że najważniejsze jest to, aby być sobą, aby nigdy nie udawać kogoś, kim się nie jest. Jedyny minus, miał żal do władz żużlowych, że tak późno go doceniono, że musiał stać pod bramą, żeby łaskawie ktoś go zaprosił na finał mistrza świata czy na turniej Grand Prix. Po latach ten błąd naprawiono. Na szczęście za życia, a myślę, że przeżył je bardzo godnie, no, po prostu poczciwy, dobry człowiek. Na torze w Rybniku Mistrzostwa Świata w jeździe parami startują reprezentacyjne 2 z 7 państw. Jak dotychczas nasi reprezentanci jadą doskonale. Wyględa numer 1 i młody żużlowiec z Opola Szczakiel odnoszą kolejne zwycięstwo. Moje imię jest Stefania Szczakiel, jestem żoną Jerzego Szczakiela. Od małego chłopca robił wszystko, żeby po prostu się dostać do klubu kolejarz. Nawet było tak, że sfałszował podpisy swojego ojca, a wiedział, że ojciec nigdy nie podpisze zgody. Także cały czas ten sport był dla niego bardzo ważny. A jak się państwo poznali? Od urodzenia, bo jesteśmy tego samego miesiąca, tego samego dnia i tego samego roku. Najpierw przedszkole, potem szkoła podstawowa. Pochodzimy z jednej miejscowości, z Grudzic. To nie miało żadnego związku ze sportem żużlowym. Byliśmy razem, aż do jego odejścia. Czy trudno być żoną żużlowca? No, nie jest to łatwe. Tak samo jak każdego innego człowieka, który gdzieś coś osiągnął, który jest tam gdzieś na świeczniku. Ale dotrwaliśmy, wychowaliśmy 3 dzieci. Jako ojciec, jako mąż chyba też był spełniony. Mam taką nadzieję. Wiek 15, decydujący o tytule. Rewelacyjnie jedzie Szczakiel. Numer 2. Wygląda do końca odpiera ataki Nowozelandczyków i podwójne zwycięstwo Polaków. Mamy mistrzostwo. Nowozelandczycy wywożą się sami na taczkach. 12 minut zostało do godziny 18. W miniony piątek dotarła do nas bardzo niepokojąca informacja. Otóż związek reprezentujący Międzynarodową Federację Gimnastyczną na Starym Kontynencie, European Gymnastics, poinformował o zawieszeniu działalności Polskiego Związku Gimnastycznego. Tym samym na jakiś czas stracił on wszelkie prawa do organizacji zawodów lub zajęć organizowanych pod szyldem European Gymnastics właśnie. Jakie były powody, że podjęto aż tak drastyczne kroki? Odpowiada Mateusz Fusiarz. Czary goryczy przelały pieniądze, a właściwie ich brak. Aby wszystko poukładać chronologicznie, trzeba cofnąć się jeszcze do pierwszej połowy 2019 roku. Wtedy to Polski Związek Gimnastyczny zaciągnął pożyczkę na organizację w Szczecinie Mistrzostw Europy w gimnastyce sportowej. Jak się okazuje, jej zwrot uniemożliwia kłopot ze sprzedażą sprzętu pozyskanego na potrzeby tej imprezy, mówi prezes związku Barbara Stanisławiszyn. Mniej więcej dwa miesiące przed zawodami po prostu UEG nie dopuścił sprzętu, który był na stanie Polskiego Związku. Uważając, że jest za stary. Nie było innego wyjścia, poprosiliśmy Unię o pomoc, udzielili nam kredytu w wysokości 170 tysięcy euro. W świetle umowy, która została sporządzona z UEG-iem, pieniądze miały być przelane na konto Polskiego Związku, a myśmy mieli ten sprzęt za pośrednictwem firmy Speed kupić, że tak powiem, zapożyczone pieniądze. To się nie stało. Europejska Unia Gimnastyczna bezpośrednio przelała pieniądze do Speeda. Oczywiście sprzęt do Polski przyjechał, zaraz po mistrzostwach zaczęliśmy się upominać o jakikolwiek dokument, który uprawnia nas do dysponowania tym sprzętem. Tym bardziej, że od samego początku mówiliśmy, że ten sprzęt to zaraz po mistrzostwach Europy będzie przekazany do sprzedaży, bo tylko taka była metoda odzyskania tych środków. Wielokrotnie i bezpośrednie kontakty, i mailowe kontakty Biura Polskiego Związku i moje osobiste, no nie przyniosły efektu. Ostatecznie taka faktura do związku dotarła w czerwcu tego roku. Od tego momentu PZG rozpoczęło poszukiwanie kontrahenta, który byłby zainteresowany zakupem sprzętu. Ponoć już w zeszłym roku znalazł się ktoś taki, kto chciał kupić całość, jednak z przyczyn formalnych, braku umocowania prawnego, transakcja nie doszła do skutku, a co za tym idzie, nie udało się pozyskać środków na spłatę długu. Teraz jednak według pani prezes udało się kogoś znaleźć, tylko trochę późno. Czas pandemii zrobił swoje, kluby nie są bogate i wiadomo, że nie kupią sprzętu. Znalazłam kontrahenta, myślę, że w listopadzie już zakończymy transakcję na sprzedaż części sprzętu. Cały czas informowaliśmy UEG o sytuacji, zaczęliśmy ze środków własnych pozyskiwanych wpłacać jakieś kwoty, oczywiście nie jakieś olbrzymie, bo pierwsza transza poszła 10 tysięcy euro. Prosiliśmy ich o zrozumienie tej sytuacji, tym bardziej, że tłumaczyliśmy, że wina nie leży tylko po stronie Polskiego Związku, no ale niestety stało się to, co się stało. Zaplanowane na 18 listopada walne zgromadzenie European Gymnastics może większością 2/3 głosów potwierdzić zawieszenie. Jeśli tak się stanie, a wszystko na to wskazuje, reprezentanci Polski nie będą mogli startować pod koniec listopada w Mistrzostwach Europy w gimnastyce artystycznej w Kijowie oraz w gimnastyce sportowej w grudniu w tureckim Mersin. No niestety już gimnastyka artystyczna miała bramkę zamkniętą w poniedziałek i wiadomo jest, że nie weźmie udziału w Mistrzostwach Europy. Trudno mi jest powiedzieć na temat gimnastyki sportowej, bo im się też za chwilę system zgłaszania kończy. No oczywiście my będziemy na tym kongresie, bo to jest online, przedstawimy swoje racje. O tyle szczęście w nieszczęściu, że tak powiem w cudzysłowie, bo to trudno mówić o szczęściu, że te mistrzostwa Europy nie są kwalifikacją olimpijską. Kwalifikacja olimpijska została przeniesiona na mistrzostwa Europy w Bazylei w kwietniu. No i mam nadzieję, że do tego czasu wszystko zrobimy, żeby nas Unia odwiesiła, żeby nasi zawodnicy mogli wystartować. Oczywiście każda z takich spraw ma swoje drugie dno, czy może bardziej drugą, trzecią stronę medalu. Od dłuższego czasu w kontrze do Polskiego Związku jest Leszek Blanik, nasz dwukrotny medalista olimpijski w gimnastyce. Ja przeczytałem ze zdumieniem wypowiedź pani prezes na jednym z portali internetowych, który mówi coś tam o pół roku, roku, jakichś rozmów z Europejską Federacją Gimnastyczną, ale to nie jest ostatnie pół roku, rok, tylko to jest sprawa, która ciągnie się już prawie 3,5 roku, bo trzeba wziąć pod uwagę, że pani prezes jednoosobowo podpisywała Organizację Mistrzostw Europy i jednoosobowo podpisywała pożyczkę. Także na pewno minimum 2 lata przed Mistrzostwami Europy wiedziała o tym, że chce zorganizować te Mistrzostwa Europy, więc 2 lata miała co najmniej na to, żeby się przygotować, a później od Mistrzostw Europy też już w tej chwili minęło 1,5 roku. Jeżeli weźmiemy ten fakt pod uwagę, to mamy 3,5 roku, bujamy się jako związek z tym tematem i jak widać, no słabo nam idzie do spłacania. Wiem, że tam jest kwestia sprzedaży sprzętu, no ale jeżeli przez 3,5 roku nie udało się za wiele załatwić, to wątpię, że akurat do końca roku to zadłużenie zostanie tak zupełnie spłacone. Poza tym trzeba pamiętać, że sprzęt, który Polski Związek Gimnastyczny chce sprzedawać, to jest to też sprzęt, który nie jest nowy. Ma blisko 2 lata niedługo. No to jest sprzęt, którego wartość też spada, prawda? Że to nie jest tak prosto, żeby wyjść z tych długów. To będzie kilka lat po prostu spłacania tego wszystkiego. I na to trzeba mieć pomysł, na to trzeba mieć program naprawczy, a ten program naprawczy on powinien być już zaraz po mistrzostwach Europy wdrażany, a nie czekamy nie wiem na co. Sprawa zadłużenia Polskiego Związku Gimnastycznego to jednak nie jedyna poważna rysa na wizerunku instytucji. Dla portalu sport.pl powstał artykuł przygotowany przez redaktora Łukasza Jachimiaka zatytułowany Patogimnastyka, w którym kilku trenerów klubów, według samych zainteresowanych, niefaworyzowanych przez związek, opowiedziało o wręcz skrajnych niesprawiedliwościach w strukturach. Ja się bardzo cieszę, że takie głosy zaczynają wychodzić i przestaję być sam w tym wszystkim, co mówię od dłuższego czasu. I rzeczywiście jest bardzo dużo prawdy w tych różnego rodzaju artykułach. Nie rozumiem, dlaczego środowisko dalej podtrzymuje ten beton. Czas na zmiany, chociaż już nie wiem, czy nie jest za późno na te zmiany, bo sprawy zaszły bardzo, bardzo daleko. Posłuchajmy jeszcze, co na ten temat mówi pani prezes Barbara Stanisławiszyn. W początkowym okresie, kiedy się pokazywały artykuły, ja współpracowałam z panem redaktorem, jak pan widział, tam były też takie oświadczenia z naszej strony. Ponieważ na tej platformie nie ma wypowiedzi ludzi, którzy mają coś pozytywnego do powiedzenia na temat poszczególnych dyscyplin gimnastycznych, bo to nie tylko o związku, ale mówimy o dyscyplinach, szczególnie o artystycznej gimnastyce. Raczej się szuka negatywnych uwag. Nie chce pan z nami rozmawiać. Zawodniczki z gimnastyki artystycznej, które się skontaktowały z panem redaktorem i prosiły o wywiad. To są zawodniczki doświadczone, które lata temu skończyły karierę sportową, chciały się wypowiedzieć na ten temat. No jest jakiś opór materii. Jestem zniesmaczona, całe środowisko jest zniesmaczone. Prowadzone są wywiady z osobami, które są sfrustrowane. Nikt nikogo do uprawiania sportu nie zmusza. Do każdej dyscypliny każdy przychodzi, kto chce. I opowiadanie takich rzeczy jest dla mnie co najmniej nie w porządku. Ja nie chcę polemizować z panem Planikiem. Szanuję jego medal, jego jako olimpijczyka. Dlatego bym nie chciała tutaj więcej na ten temat powiedzieć. Jak sami państwo słyszą, Polski Związek Gimnastyczny boryka się z wieloma problemami i trudno jednoznacznie stwierdzić, po której stronie leży racja. Niemniej jako, że odwieszenie przez European Athletics w sprawach członkowskich może nadejść później niż z początkiem nowego roku, może to zamknąć drogę do Tokio reprezentantom Polski, a przecież na Paryż trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Trzecia strona medalu. A już teraz czas na kolarstwo, na Vuelta Espania. Jest z nami Henio Sytner. Heniu? Witam, witam serdecznie. Ale do mikrofonu, Henryku, poprosimy. Witam. I już. Zapraszamy już. Cię. Tak. Możemy startować, oczywiście, prawda? Tak. No, wielkie emocje jak zwykle w Vuelcie, a największe zaczęły się na 6. etapie. Wprawdzie krótki etap, 146 km, ale zmiana lidera, Richard Carapaz, Ekwadorczyk, znów na czele klasyfikacji. 7. etap, Michael Woods po samotnym finiszu, drugie zwycięstwo w Vuelcie, małe zmiany w generalnej klasyfikacji, ale zwracam uwagę na to, że na 9. miejsce awansował najstarszy uczestnik wyścigu, 40-letni Alejandro Valverde. 8. etap, Primoz Roglic wyprzedził o 13 sekund Carapaza na 11-kilometrowym podjeździe do mety. Po małym regresie w Pirenejach Roglic wygrał drugi etap, ale wycofał się jego główny pomocnik Tom Dumoulin. Słabo jechali Polacy, niestety Marczyński 86. Na 9. etapie najszybszy Sam Bennett, ale za agresywną jazdę na ostatnich metrach i stworzenie zagrożenia dla finiszujących został przez sędziów przesunięty na 110. miejsce. Zwycięzcę ogłoszono Pascala Ackermana. Cały peleton ten sam czas. Zmiany w klasyfikacji na kolejnym 10. etapie. Roglic wygrał po raz trzeci i odzyskał prowadzenie w wyścigu, ale w łącznej klasyfikacji ma ten sam czas co Carapaz. Początkowo sędziowie zaliczyli w dużej grupie ten sam rezultat, co oznaczało, że Carapaz dalej będzie liderem, ale zmienili decyzję i czołowej ósemce zaliczyli 3 sekundy przewagi, stąd awans Roglicza. Losy 11. etapu rozstrzygnęły się na finiszu. Dwaj kolarze po ucieczce z 5-osobowej grupy walczyli o zwycięstwo. Dosłownie na ostatnich metrach na przełączy Falapona Francuz David Gaudy wyprzedził Hiszpana Marka Solera. Dzisiejszy 12 etap należał do najtrudniejszych. 5 podjazdów, 2 pierwszej kategorii, największe stromizny jak dotąd wyścigu, 14% nachylenia, gdzieś mniej więcej 2,5 km przed metą, ale to nie wszystko. 20 kolarzy próbowało najpierw walczyć, ale ta grupa topniała i też tuż przed metą, mniej więcej na kilometr, nachylenie doszło do 23,5%. No coś niesamowitego. Finiszować. Ja bym nie podszedł. To nawet na piechotę chyba byłoby trudno dojść. No i zacięty finisz, próby ucieczek. Próbował Henrik Mas, ale nie on wygrał. Najszybciej uciekał Hugh Carty, Brytyjczyk. I on wygrał ten morderczy etap. Carapaz odzyskał koszulkę lidera. Ma 10 sekund przewagi nad Rogliczem. Teraz żegnają kolarze Asturię. I będzie dzień przerwy zasłużony, a później dalszy ciąg walki. Dziękujemy bardzo. Henryk Sytner czuwa nad kolarstwem, a my spotykamy się z Państwem w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankiżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Radio Nawigator. I jeszcze przed 18:00 informacje dla kierowców. Piotr Łodej, witam. Uważajmy na świnoujskim odcinku Krajowej Trójki. Na 10 kilometrze trasy samochód ciężarowy potrącił pieszego. Droga w tym miejscu jest zablokowana i tak będzie jeszcze przez około 3 godzin. Natomiast już bez utrudnień na Krajowej 60, Róża Nostrów Mazowiecka, po śmiertelnym wypadku w Roguźni. Ruch w tym miejscu odbywał się wahadłowo. Ten fragment trasy natomiast jest już przejezdny. Na szczęście ruch na drogach zdecydowanie mniejszy niż zazwyczaj we Wszystkich Świętych. Oczywiście to ze względu na ograniczenia pandemiczne i zamknięte cmentarze. Więcej informacji z dróg na bieżąco w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców, a jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o SMS pod numer 71335. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator.